kalbimin son ümitleri. Çiçek açtı ilk bakışınla. Bir hayaldi bu sevgimiz. Huzur oldu dokunuşunla. Ne yaparım ben yar sensiz. Derdimi kime söylerim. Hasretinden gece gündüz ağlar yüreğim. Aşkım benim meleğim. Söyle sensiz neylerim. Görmediğim bir gün bile neler çeker kalbim benim. Sevinçle her zaman birlikte ellerimiz tarihlere kazınacak bu ebedi sevgimiz. Hatırladın mı o geceyi? Ay bize bakıp gülümsüyordu. Gökyüzü tüm yıldızlarını bize hediye gönderiyordu. Ne yaparım ben yar sensiz? Derdimi kime söylerim? Hasretimden gece gündüz ağlar yüreğim. Sensiz neylerim. Görmediğim bir gün bile neler çeker kalbim benim. Sevinçle her zaman birlikte ellerimiz tarihlere kazınacak bu ebedi sevgimiz. Çeker kalbim benim. Sevinçle her zaman birlikte ellerimiz tarihlere kazınacak bu ebedi sevgimiz.